الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله إن الكلام عن المهدي عليه السلام في تلك الأيام أصبح موضوع الساعة بين أكثر الناس ولعل السبب في ذلك أكثر الناس الآن يعانون أشد المعاناة من تلك الحياة المادية الجامدة بكويتي الله تبارك وتعالى جناب نتامبلي سنو ترو برام نونغي نيانال سنو يننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنكو يالله دولي خيول تبوسلكو كناو لول مبوكي fa jaadu ci ñun ci waxtu yi ñu tollu leral benu tomb bo xamne ciow da ci bari moy mbiru mahdi al mahdi al muntazar lu bari ci ay julit sank nañ leen ci ñeen sank moy ay nit yu wote wu ne ñom ñoy mahdi feñ ñan ci jamono wala ay wote kat yu bari yu feñ ci sunu waxtu di wax ne ñom ay yonent lan ciow li bari lol julit yu bari sank lu wax lu tax moy nopi borom xam xam yi ci tomb bobu ak reeru julli sen ñaka jang ak sen ñaka xam ak ñemek yalla ak yenn doomu adama yi wote wu ne ñom ñoy mahdi kon dana jaadu mbokk yi ñu leral ay tomb bu ci ñeek moy manil mahdi kan moy mahdi ñaarel moy masmu lan moy turam mom al mahdi ñettel moy wama sifatuhu lan moy melokanam ñentel moy mal hikma min kawnihi min nasal al hasan radiyallahu anhu wa ardah lan moy hikma bitax mom al mahdi mu bok ci gagno yonentibi alayhi salatu wassalam bok ci wa keur yonentibi nek doomu hasan wala seutum lolou tamit tomb bobu war nañ ko leral waye war nañu leral moy muddatu hukmihi mom nyaata bir lay atti juliti benen tombe bi moy min ayna yakhrujul mahdi mahdi fan lay feñe tombe yi ñu wax bi iznillah tabarak wa taala su fekkene leer na ci ab julit kon doto oyof nip xop fula ngelaw fekk yobula xam ngeen xobu garab wala keuy su nekké ci mbéd ngelaw fu ngoko fekk rek yobuko lolou moy nit ko xamné julit bo xamné islam bi muy dundu dara leerul ci mom mom dal ab xop la bo xamné fu ngelaw li joggé rek yobuko ca benen wallu bi moy ku wote mu wuy ci fekk amna wote yo xamné ku ci wuy ci ku ci dem yonentibi neena yaak ñooñu yeena yam ëlëk yowmal xiyam bu la yàlla di dekkil ci ñooñu la lay dekkil te ñooñu bu fekkee seeni pas-pas wérut lañu nekk kufru la soo moytul nga ànd ak ñoom dugg ci biir kàmbu jahannama mbokk yi kan mooy mahdi qaala jumhuru ahlu sunna innahu min ahli bayti nabi ahlu sunna nee nañ al imaamu al mahdi al muntazar pour ñu xam moom mooy kan moo nee na leer ci ab jullit innahu min ahli bayti nabi moom day ci waa kër yonent bi lay bokk ci àlla bayti la rasul salallahu alayhi wa sallam kon loolu leer na min waladi xasan ibnu ali al imam ali radiallahu anhu wa arda moo denc soxna suñ naan fatima fatima kan mooy woy juróom muhammad kan mooy yaayam khadija fatima bi ko ali dencee ñu am ay doom kenn ki tudd al hasan kenn ki tudd al husayn al hasan moomu ci al imaamu al mahdi ci al hasan moomu lay génnee léegi nag bu fekkoon ne danoo yemal fii xutba bi rek kon sunu mahdi yi ci dakar ak sénégal ñoom hal min ali bayti rasul hal min waladi husayn aw hasan fun bokk ndax ñoom husayn mooy seen papa wala hasan est ce que ñoom min ali bayti rasul mu ne moom al imaamu al mahdi yaxruj fi axiri zaman وقد امتلت الارض ظلما وجورا دا نا فيغ تي مودجالتلو جامانا بو نديمي با ادنا دي واجي جيخ جامانا جو خامني كاو سوف لب توغ مو في نيك اك ياقوتك تاي تاي اك مبون لول مو في نيك موم المهدي مودادي فيغ فيملاها قس tan wa adlan mu daadi feesal kaw suuf maandute mu daadi feesal kaw suuf njub waaye bala muy ñëw jàppal ñaar foog mu nekk fi axiri zaman bu ñu demee ba àddina di waaj a jeex ñi jàng diine gis nañu yonente alayhi salaatu wasalaam bi muy wax màndarga yi wane ne àddunaa ngi jeex daf ko def ñaari màndarga alamatu saa assugra ak alamatu lkubra mandraga yu mag ak mandraga yu ndaw yu ndaw yi ci la ñu toll nii daanaka genn wàll gi jeex na mu des yu mag yi yu mag yooyu mahdi ci la bokk kon axiru zaman lay ñëw balaa muy ñëw day fekk kaw suuf yàqu mu ñëw feesal ko maanduteeg njub mu ne lii ma la wax wa haha huwa alqawlu alsahih lii mooy wax ju wér allazi tashadu lahu alxadis lii mooy wax ju wér yoo xam ne xadis yëpp yonent bi wax lii lañu wax xadis yoo xam ne ci yonent bi alayhi salatu wasalaam la bàyyi ko wa aqarrahu kitaabu almuhadithin nee na téere yi bind xadis alimam bouxaari muslim abu daoud tirmisi nisaayi ibnu maaja nee na soo demee foofu da nga ko fekk xadis yi walxufaz ñi mokkal xadis yi mu ne xadis yi lan génne walmuhaqiqin ñi chambar hadisi diko deugal ak diko ñak wëral ñom ñep li leenu and wax ne depuis jamono bu ñeuk fil qadim wal hadith depuis demb jamono bu yag ba fiñu tok borom xam xam li lañu wax ci imamul mahdi mbok yi innal mahdi al mubashsharu bi la yud'a nubuwa tay ci jamono fani ñu passé rek de ngeen ci sénégal ay woti mahdi nangam yonent nangam kaaba gi fi ndoxum zamzam ay chaxaan yo xamne ma anzalallahu biha min sultan wallahi amul dalil amul fenn fuñ ko tek ludul ci reer ak ñaka jang bu ñeek moy abdulit na yegne innal mahdiya al muntazar mahdi momu ñuy deg diko xaar mom de la yud'a bin nubuwah musul wote ne man yonent la lutax parce que ginnaw yonent la nabiyya ba'dahu ginnaw yonent yonent du am alquran moko wax ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin yalla neena yek len ne yonent du bayu ken yonent ndawal yalla la subhanahu wa ta'ala bu yalla tan yoniko ci yeen waye mo tej buntu yonent gi kon kenen du ñew ginnaw yonent soone ah yeen li ngeen def erreur bu reele parce que da ngeen di weddi ne yonent du am ginnaw yonent ñun waxu ñu ne ginnaw yonent yonent mo ñew ñun waxu ñu lolu dedet dañu ne yonent bi mom mo xonkon fele mom mo zone fi lol lan wax dafa xesson fele waye bi mu ñewé sénégal nak comme da non ñuul mu ñuul ñun lol lan wax waxu ñu dafa waxu ñu keneen la dé lolou ban hadith moko wax ban hadith lañu yonent bi wax ban aya alquran kérok bi gaay di xëccoo naan yonent bi jur diw yonent bi jur diw alquran wacc ma kana muhammad aba ahad kérok ba gaay di xëccoo am sahaba bu né bu yonent bi déwé dé ay salay tak ñu téré len ko yalla né len wa azwajuhu ummahatukum ay soxnam seeni nday la ñom ñoy ummahatul mu'minin kën du len denc gis nga sa ñu waxe alquran ñew legi hadith ñew lan mo nuy wone ne yonent alayhi salatu wassalam dundu na ñaari dundu ci alquran 114 sari fatiha banas lan mo ñuy wone ne yonent dundu na ñaari dundu yonent ñew na afrique ana aya bi ana hadith bi nañ yegg na mahdi al mubashshar mom day la yud'a nubuwa mom day wotewul ne mom yonent la bal huwa min ittiba'i nabi waye mom dafa bok ci ñi top yonent alayhi salatu wassalam lutax ndax sutu yonent bi alayhi salatu wassalam la wama huwa illa khalifatu rashid al mahdi mom mahdi nek ludul dafa bok ci ñi wootu yonent bi te jubal ñepp jang ngeen te sira ñu ne dafa am khulafa'ur rashidin mahdi ci la bok luy dalilu mahdi ci la bok ci khulafa'ur rashidin yonent bi mako wax alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa'ar rashidin lu ci teggu al mahdiyin baat ba ngor moy baatu mahdi moy ñima wootu jup tay jubal suñ leen fi fekke na ngeen and ak ñooñu lepp luñ leen wax jëf leen sama sunna moy seen sunna alaykum bi sunnati yeen julit yi jël leen sama sunna sunna bi moy lan moy sama yoon sama doxalin wa sunnati al khulafa ak sunna ñima wootu ar rashidin jup al mahdiin tay jubal baatu mahdi ngok bobu la joge kon al imam al mahdi al muntazar dafa bok ci ñe wara wootu yonent alayhi salatu wassalam jub tay jubal niko abou bakkar woute niko usman wuto niko omar wuto niko ali wuto niko ñeneen ak ñeneen ñu ñuy lim di len yegal ci khulafa ar rashidin al imam al mahdi ci la bok من جملة الخلفاء الذين قال فيهم الرسول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من وهو عند أهل السنة والجماعة بشر من البشر مولم وأهل السنة ñom ñe bu ñuy wax kan moy mahdi lan lañ ñu wax waxu ñu am malaaka la bu yalla di waccawat waxu ñu la ab jinne la bu yalla di waccawat waxu ñu day wacc ci geej gi waxu ñu day naaw ci jawu ji dañ ñu ne innahu basar mom bindef la dafa juddu comme ni nit ñi li juddo mo am bay am nday mel ni nit ni mel innahu basar ليس بنبي ولا معصوم بنديف لا دو يوننت نيكول صاح نا كونو ار كوم نينو ار يوننت باسكو يوننتي يالا مولن ار دون ديف بكار معصومين موم نا ليس بمعصوم الامام المهدي من وما هو الا رجل من اهل بيت الرسول موم نيكول لودول كين تي واكر يوننت عليه الصلاه والسلام تي واكر ال بيت من دا نيك بور يالا دينا كو فال واي مو نيك بور بو ماندو عادل يملا الارض عدلا كما ملي الجورا بس بو يالا ديفه مو فيغ تي وقت وو دي جودي اخر الزمان غا خامني داي بوك عيسى جامانو ني ري دجال نيوم ñar da ngeen di fekk mu nek ko xamne kuy fessal kaw suuf mandu tela comme tay suuf ni mu fessé ak yaqut ak mbon mu ne kagn lay genn yakhruju fi waqtin takunu al umma ahwaj ma takunu ilayhi allahu akbar sun deme ba ñuk jeex ci kaw suuf yaqut am comme ni mu commencé wote yu bari chaxaan yu bari ni nan ñom ñoy yalla ki nan ma yonenti bi ki nan bi fanan nak mom ki nan man keur yalla la yendu comme tay nu mu amé chaque jour nga gis ci radio wala ci télé wala ci mbedd mi ay wote yudul jeex waw ay wote yudul jeex bisu lek ni ñangi wote mbola yaangi bari julit ñangi sanku di alku reeral doomu julit yi mbok yi اسمه وصفته مام المهدي لان موي تورم اك لان موي ملوكانم نيونا جي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني رجلا مني ibnu mas'ud neena yonent bi neena bu dara dessul won lulul ci aduna lulul ben bis mun dundon aduna bañu ne tay moy dernier jour su aduna bi jeexé yowmal khiyam taxawna yalla dina guddal bis bobu la tawala allah hadha al yawm yalla dina guddal bis bobu hatta yab'ath fihim rajulan minni yalla dina guddal bis bi bamu indil ñu ben way bo xamne mom yalla subhanahu wa ta'ala mo koy wacce ci ñun waye fan lay bok yonent bi neena rajulan minni minni ay min ala bayti ben way la ci man lay genné ci sama wa kër lay bok aw min ahli bayti ci benen riwaya wala mu bok ci sama wa kër yonent bi bu yamon fi rek doyna kon kep ku ñuy waxati na yow mahdi nga ñu xol la ndax yow da la bok ci wa keur yonent bi lo bok ak yonent bi acca senegal nak mom ñofi dakkat askan ñofi dakkat tagate day gis ben way bu japp nit diko tag yow sa bay nangam sama moy ki ba egal ko ci yonent bi alayhi salam nak fofu nak moy terminus bi nak way ñu indil ñu koku nak bu boba na waji taxaw rek fasiyene jël waju sant so wala sar wala cham tagu ko rek baygal ko ci yonent bi nak sallallahu alaihi wasallam waaw lolou lañuy xaar nak yonent bi neena yutawatu ismuhu ismi mom imamul mahdi turam moy nek sama tur dima tuddu lay tuddu واسم أبيه اسم أبي ترباي موي سما ترباي من يونس كون بو يونس بو يونس تي امام المهدي كون نوي تود احمد ولا محمد بابام نوي تود عبد الله ايوا سين مهدي سين فاب نوم تود نيوم نان لان تود ولا اوليك سين مهدي سونو مهدي يام نان لان تود يونس دا واخ لو لير li tax julini sanku alku moy ñak top alquran ak sunna waye ñun ñepp buñ tégon alquran sunu loxo nday jor ñu tek sunna sunu loxo chamoñ billahi allazi la ilaha illa huwa duñu alku duñu sanku ndax yenenbi moko wax taraktu fiikum ma in tamassaktum lan tadillu badi kitab allah wa sunnati rasul bayna ci yeen ñaar feek yenen ci ngoy batu ngoy la yonent bi wax ngoy moy lan moy nga japp japp bu deuguer ma in tamassaktum lan tadillu ba'di fek yenen ki japp du ngeen reer kon lan motax ñu reer tay ba ku nañu may samba ñu nakoy waw ku wote ñu wuyu moy daño bayyi li yonent bi alayhi salatu wassalam wax kon yonent bi neena mahdi dana feñ ma ak mom ñoy bokku tur sama bay ak bayam ñoy bokku tur mune yamla'ul ardu qistan wa adlan kama muli'at zulman wa jawran mom bu ñewé dana fekk ñu fessel suuf lepp leund mak yakute waye bi iznillah mom dana dind lolu dadi fi def mandute ak njub ikhwatal iman aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله أما عن صفته الواردة فهو أجل الجبهة أقنى الأنف روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ويملك سبع سنين وخنا كان موي مهدي وخنا لان موي تورم وخنا لان موي تور وي جورم موي بايام وخنا فان لا بوك لي ديس moy ñu wax lan moy melokanam melokanu mahdi moy yonent bi muy woné ci jëmmam né non lay mel jëbi dafa tacc yaatu leer nañ bakkan bi gudd yonent ali sallatu salam né mu am sakara yalla mune al mahdi minni mahdi ci man la bok lolu moy ci sama wa keur la kon ngal way bu ngeen deggete kuy wote mahdi wax len ko kañu set yow yaay kan nañu indi say gewel ñu wër la ñu tag la ñu xol ndax di nga yegg ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi limu wax moy al mahdi minni mune ajla al jabha borom jebu yaatula leer ba ko gis du laccé day xamné ki moy waj ndax melokan bi yalla def ci mom mune aqnal an bakkan bi dafa guddu sew mune yamla'ul ard qistan dana fesal kaw suuf mandute wa adlan ak njub kama muli'at zulman wa jawra kom ni aduna fesé tiaxan ak jengat mal hikma min kawnihi min نسل الحسن لان موي حكمه لان موي سيكري بي تخ الامام المهدي بوك تي فامي حسن تي علي دو حسن رك لا جور امنا حسين امنا نينين امنا نينين واي لان مو تخ الامام المهدي نيك دوم حسن خم نين الامام حسن رضي الله عنه مسنووتو يوننتي بي بوك نتي خلفاء الراشدين ginaaw ba bayam de faato muy Ali Sayyidina Ali bim faato mom al imam Hassan tok na ci khilafa gi ci Iraq ak Hijaz wutu bayam waye da fa yagul jurom ben wer kessala sitat ashur mu dadi wacc lutax ndax jamono yoyu Muawiya ibn Abi Sufyan ma nga ci sam ak liko wër di wote wu momit ne mom day wutu yonenti bi al imam Hassan xamne su continue ci jalbi tok Muawiya continue tok julliñu danañ dajé buñu dajé danañ xex buñu xexé danañ royanté al imam Hassan wo ñepp bañ ñew mu ne man waccé na sama bop bañ na dérë toru waccé na sama bop té xam ngeen né mom mo yéyon ci place bobu waye bañ julli di renté Allahu akbar gis ngeen lolu moy diiné té lolu mo dal suñu association islamique yi ruku bu nek ben way nek ba nek fa amir kër gu nek am ko fa nek am nek amir mbolo yu bari lol kenn munu ñu konté lu ko waral parce que am na ñoo xam dañoo baña wacc imam Hassan mom dafa waccion juroom ben wër la tok daali wacc bopam ñu ne ko lutax mu ne damay bañ julit dé julit ñi reyanté dara tour ndax lan ndax man mi may tax lolou mu waccion ngir bañ dara tour ngir lan li yajma kalimatil muslimin ngir dajale kaddu julit ñi ala hakimin wahid ci ben bour lol imam Hassan defon ak bañ deral gu tasaro lol la ko yalla fay tan ci ay domam ci seutum ko xamne bala aduna jeex dina ñew tok mom imam Hassan lam waron tok koku moy imamul mahdi ñi di wate mahdi legi sax xamu ñu mbir yoy am do yow xey rek ne ñun ñoy mahdi ñu ñoo pousse montagne ñi tok dal nañ yalla jubal muddatu hukmihi mom imamul mahdi lan moy dir yi muy def ci kaw suuf ñaataat lay atté julit ñi mune wa fi akhir az-zaman yakhruju rajulun min ahli bayt yu'ayyidu Allah bihi ad-din yamliku sab'a sinin yamla'u al-ardu adlan kama muli'at jawran wa zulman e yenen tibi neena bu ndeme ba adina di waja jeex ben way ci sama wa keur dana feñ yalla dina ko dimbali mu dadi taxawal diine ji Allahu akbar ndax yalla moy katanal da yalla dina ko katanal dana feñ ci jamono yalla katanal ko mu deugereul diine sampat diine ba diine delu wat place am diko wa lolou ñaata at la mu ne sab'a sinin juroom ñaari at al imam mahdi dina fi tok juroom ñaari at yo xamne day fessel kaw suuf mandute dindi fi jeng ak chay chay ak mbon ak lendem mu ne tan'amul umma fi ahdihi ni'ma lam tan'imha qat jamono bobu ku ko yalla def nga fekke ko ñu ne ding fi fekk xewal go xamne julit yi musu ñoo xewlu gu mel non dinañ fi fekk teranga bu ko yalla di may ak banex bu yalla di def ci kaw suuf bo xamne julit yi musu ñoo dund lu mel non mbok julit yi mu ne tukhrijul ard nabataha susi dana genné bu tawé susi dana genn lepp luñ ci musa bay wa tumtiru samaa asaman dana taw jamono joju ken do wax maral ndax asaman dina wacce ndox mum musa denc mune wa yuqtal mal bi ghairi adad da ngay gis sax kuñuy jox alal ken do tulo limal da ngay ñoo rek ñu ne la tibbal ken do tulo wax nangam lañ lay jox da ngay ñoo rek tib su jamono bobo non lay mel ndax jamono taranga la bu yalla di fay julit tomb bu mujju bi mbok yi min ayna yakhruju al mahdi ba mahdi mom fan lay genné cross ma jam ñaajo wala ties lay genné wala fas mbaw wala geedja way lay genné mune war raji an khuruju al mahdi yakunu min qibal al mashriq li wer te borom xam xam yi wax ko hadith yi wax ko al mahdi buy genn ma ngay genn ci penku jant ba ci jant bi di sowe genné ci jant bi di genné fala imamul mahdi di genné allahu akbar ci hadith bo xamne sauban moone yonnati bi alayhi salatu wassalam neena yaqtatilu inda kanzikum salasa kulluhum ibnu khalifa anti bi neena buñu demé ba adina waja yer dina am ñetti bour ñetti bour yo xamne biñuy rayanté ñoñi rayanté ci wetu kaaba gi ku nekk naan ma fi tok ku nekk naan may man may gouverner wala ku nekk naan alal ji ci kaaba gi ñu dencion ko fi ma ci yey ma koy jël neena ci jamono bob ñuy rayanté suma la yatiru illa wahid minhum alal joju wala nguur gogu ken du ko mujjé ci ñom ñett lu dul ken suma tatlu rayatu sud yu jek jek rek ñu gis ay mbolo julit yu genn yor drapeau bu ñuul min qibal al mashriq ci penku ba mu ne ñoñu and di xex ak imamul mahdi ñoñu la imamul mahdi andal ñoñu ñoy jaayante ak mom ca bañu jaayante ak mom dafa bañ ñu fekko mu tok mi ngi kalawo ni yonent bi daan kalawo sol burdu bi daari tok tegalé tank yi ci jëbu wéx ba ak ci bakkan ba ñu ñew ne ko jogal jaayante ak ñun yow imam ñu jaayante ak yow pour fessalat kaw suuf njub ak manuté mu lank ñu ne ko yaay mahdi jogal ndaysan motax nit ñu bax ñi chaque jour ci njit dañuy bañ lu dul nit ñu forcé len ñu doga nang way xey rek lek sa ci ba suuf rek ba suur wala nan sa ataay wala lek sa ci rek ngum rek xey ne man may sangam may yalla gis na yalla dem ma ak mom ño nek ndawon chaahan yoy nga xamne tay fa lañu sanké doomu julidi lolou lañu islam di téré l'islam ay texte la chaque jour da ngay deg alcorane ne qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin fekke li ngay wax deug na indi dalil way way ab julit na mous ab julit na yew ab julit na am xel am ab julit na yek ne kaw souf kep kum fi meuna top kudul yalla kudul yonent da nga jatt ñaar rek lañ la topondo lañ la topolo atiullah wa atiur rasul jeexna amul keneen te koku lañ lay laaj yowmal qiyam kon so fi topé leneen ba sanku ba alku ndax ay lek ak ndax ay tiaxan semaine bi passé dama duggu radio ken netali wumako ma deg ben jigen di wax ci radio bi nan wallahi alazim ndokh mi ndokhum zamzam la bu aj joté sax day aji bu aj bi jexé mu ñëwaat tok ak yenen yo xamne yene mako gëna deg yenenta alayhi salatu wassalam li taxi nangu wer yenent makala juddo bi mo amé ñeen fukki at la ko yalla yoni mu dem medine gaday def fa juroom ben fukki at ak ñett daali faat ñu daali koy sul ci neegu yaay aisha ku ñu sul nu muy sille ko di ñew senegal li yunus nan bi muy dem dañ ko yob bi ñu démé dañ ko sul bi muy ñëwaat fu mu jëlé yéré yu mu sol kan mo takkat sey bi lolu jarna baye xel yonent lu muy ñëw def senegal ci jamanom ñuy ray wa kërëm ala bayt rasul ba yawmul karbala jang ngeen ko lu tax jogul rek lé lolu féké mën na ñëw senegal kay mënon na jog rek lé lolu dañoo posané hasan bima leen di wax légui dañoo ray usaynu dagg bop bi lolu la tax nga dégg yenn fay naan football dafa aram ndax bop usaynu la waye du lolu kon dalili dafa leer ne imamul mahdi yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam ci mom lay bok ci wa keureum lay bok waxna len turam wax na len tur bayam wax len fu muy feñ wax len melokanam len lu fi dess nak moy kuko top yow ya nara sank sa bop allahumma arina al haqa haqqan warzuqna al ittiba'i wa arina al batila batilan warzuqna al ijtinabi اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله